نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين المؤمنانو في عباداتك او اعمال صالحو کی څومره چې پاره سره د الله بندگی کیږي هغه کې ډیر زیات فضیلت او مرتبه او الله سره د الله دربار کې قبولیت اغی عمل لحاصل لی اغی تعلق دو ذرس رئی او نور چی سمر اعمال او عبادت تی اغی تعلق دو ظاہری بدن سرئی اعضاو سرئی دا رستو دی پا مرتبہ کی د زلونو د عبادت نه د زلونو د طاعت نه او د زلونو د عقائد نه داغي وجداد چې دا ټول هغه ته محتاج دي. عمل د انسان کغه د بدن وی او کده جبی وی او کده مال وی ټول په دغې باندې موقوف دي. کله انسان په زړه کې د الله سره رابطه او تعلق وي په ټول اعمال د هغې په وجه باندې قبلېږي او که زړونو تعلق او رابطه نه وي د الله رب العزت سره زلونو کې هغه سره محبت نه وي داغه نه خوف نه وي داغه نه یره نه وي امید نه وي نو اعمال ټول بیکار دي. د دې وجې نه عقیدې ته چې کوم مقام حاصل دی هغه عمل ته نه دی حاصل ذکا عقیدت از رسول سره تعلق ساتي د انسان د اراده سره او د قصد سره تعلق ساتي. مزي عقیدې سره یو بل صفته مرګري چې الله باندې خو اعتقاد وی د مسلمان چې پارس قادر دی، پارس باندې عالم دی، پارس باندې متصرف دی او مالک دی، ډیر مخلوق دا عقیده وا. ولیکن دې سره یو صفت نو مرګر کړي چریتا محبت ویل شي د الله ذات سره، قران کریم کله کله د کافرو خلق ذکر کوي د قومونو چریم الله مانو تر یو حد پورې، او د الله صفاتونه منل چې رازقم دی او خالقم دی، تربیت مغا کئی. لیکن دی سر دزلہ غمین و محبت نمر گری کلی، کلچ دا سبت و سر نئی دا غار سٹول پتیار کی پراتی، اگر کی روح نئی اللہ رب العزت کلے چی داسی او قوم صفت کئی چی اگا قوم اللہ تا محبوب وی دا اللہ دا رضائی نمونگتے صفت کئی، یو صفت نا بلکہ دیر صفات پاگا ٹولو صفاتو کے مخ کے دغا ذکر کئی چې د زړه تعلق او زورونه ذکر کوي هغه خلقو ته چې غیر الله په دې ځمکه باندې د الله نافرمانی کوي، سرکشي کوي، بغاوت کوي، الله ته زورونه ورکوي چې که تاسو نشئ کولای زما خبره نشئ منلی، زما حکم په ځای نشئ راوړلی، زما د وحدانیت خدمت نشئ کولای، نو زه به تاسو لری کوم یو قوم به راولم، هغه قوم خو چالیدلی نو د الله په علم کې و، لیکن د هغې قوم د معرفت دپاره پیژنګلی دپاره الله سو خاص صفتونه بیان کړو. یا ایو الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه وسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه، اے مومنانو که تاسو د خپل دین نه واپس کیږئ درته ګران ښکاری، تو دنیا کارونو کې مصروف یې شپه ورځ، او د دین دې کار تا تاسو سره بالکل وخت نه وي، نو دا مطلب شي کنه چې نه شي کولې سو تعلق عمر سره نشته دی، سو د فائدې کار ورته نه وای، سو مقصد ورته نه وای، نو دا پرې خودل شو کنه. اللہ وی کدا سے حالی زبا یو قوم پیدا کم دنیا کی، اور ان بے صفت داغی دا کم چی یحبوهم اللہ با دی سر محبت ساتی، و یحبونا او دی با اللہ سر محبت ساتی، دا یو خصوصی تعلق دے و یو راز دے دا اللہ و دا بندہ پمینز کے، اور از هغه ته وی چې دا غي اچا ته علم نه یې څوک ته نه خبر. کاذ لیکلو لپاره مقرر شوی ملائک دی کرام الکاتبین اغیم دا دی راز ننی خبر چمیان خالق و مخلوق و رمزیس کرام الکاتبین را هم خبرنیس اللہ دا مخلوق پمین کی اور راز دے چیغا ملیک تنام ندی خبر چیغی لکل کئی تکا اغی چی لکل کئی خو چی سواوری سووینی ناغ لکی او اغا راز دا سدے چیغا نا دا آوری دو دے او ندی لی دو دے یحبهم ویحبونه اول اللہ پل محبت ذہر او بید آغی قوم محبت ذکر کو در دیو جینا چیزمونگ دا اہل سنت والجماعت دا عقیدہ دا چکو مخلوق یوکار کئی خدا مخلوق نکئی دے خالق کئی کمونگ تا بظاہر کی اخکاری چی او انسان یوکار کو سا عملیو که چا سر ایسا مددو که تعاونو که یا دنیا کی ذان اللہ سجوڑ کرل دا حقیقت کے دد کار ندے دا ٹول دا اللہ کار دے اگر کدا سے فرقیشتا دے پدی امت کے چاگی ویلیو چنا سکارونا اللہ کے و سکارونا بندہ کئی دیوم کار کولشی دیوم جوڑول کولشی ناصفت یہ تقسیم کرو اللہ رب العزت و دا مخلوق پمینز کے او باقیدے ویلیو چے اللہ ہم خالق دے و بندہ ہم خالق دے دا سشی چکم دد پہ اختیار کی دی لگا دیر دی خالق دے کنا زن لے کور جوڑ کو درہائش دا پارا زن لے پالنگ جوڑ کو دا آرام دا پارا زن لے رزق تیار کو سالنی پوخ کو دا خوراک دا پارا ځان له گاډي جوړ کو د منزل لپاره دا وی د کارونه یې کړی دیم خالق دې څه کم خو نه ده ډیر لوی لوی خلق دې وڅ الله تعالی توفیق نور کوي نغې د دین د حقیقت او د فلسفه نه خبر چې قران کریم خو بار بار وایي کنه معلومی گی دا چی پا قرآن باندی نظر کم دی داغی خلق نزک آگی دا اللہ دا صفت نسبت مخلوق تکی چی اللہ رب العزت وی سور فاطر پاول کی چی حل من خالق غیر اللہ بلو مشتے خالق بغیر دا اللہ چی تاسو آگا صفت تقسیم کو اللہ ہم خالق کو بندہ ہم خالق کو کلوی واللہ خلقکم وما تعملون اللہ تاسو ام پیدا کری او دا تاسو چسکوین او دا دی خالق ام اللہ دے ابراہیم علیہ السلام خپل قوم توی کنا چی اتنحتون اتعبدون ما تنحتون دسوشی عبادت کوین دا غاسو چې په خپل لاسوم تراشلې دي توګلې دي والله خلقکم وما تعملون د مخلوق عبادت کوي الله تاسو هم پیدا کړی او دا تاسو چې د چا بندګي کوي نو دا هم الله پیدا کړی نو خالق هم پرې خو دو او مخلوق ته پرې وته پاجزې باندې ایسی او کارده سنشت دنیا کی چه ده اللہ ده تصرف نخالی عرص جگینو اللہ کی او صرف دمره ده چمنګ انسان ته د کسب نسبت کو امون نکو الله تکړه دې چلا ما کسبت ولکم ما کسبتم الله کړه کسب کول شي دې ته کسب وي دې ته خلق نه وي چې تاسو شی دنیا کې جوړ کو ایجاد دیو کو ناشنا شی جوړ کو هر څه چی خدا دې انسان کسب دې چوي کو خلق نه دې خلق و ایجاد تا وی او ایجاد صرف اللہ کوي کتا سو پرزی یو زیکلی دا پرزی چا پیدا کلی وی تا با کیسا خپل حرکتا خپل هنرا خپل عقل مندی اکلا نو دیکلا لیکن اغا سیزونا دی یو کلل چی پیدایش خوال اللہ کلو کنو نو څنګه جدا صفات د الله دی بل څوک هغه سره په دې کې شریک نشتا نو دا سې کو دنیا کې مونږه بغیر د الله نه بل چا سره محبت ساتو پیغمبرانو سره چار څوک دا وکړي چې زمونږ دیر لے محبت تیز خپل حبیب پاک سر دا محبت دا پیغمبر سر دا صد وجی ندی دا دا غد ذات سر تعلق نساتی بلکہ دا دا اللہ دا حکم دا لان دے دے چی اغا امر کرے دے چی محبت و سر ساتے او دا دمرو چت عمل دے چه حضرت انس رضی اللہ عنہ وی مونگ ناس تو نبی علیہ السلام او پا مونگ باندے بعد پیغمبر پاک دمرا روبو چه مونگا تینا تپوس نشکولے مونگ بار وقت کیوئی چی ارا وست چتا سوک دا سی باندر آلے ناشنا باندا چی چه اغا ده نبی علیه السلام نه تپوسو کلی مونگا واوری ده بانده چی راغی اغیی که خدور ده تا چه سمره چه اثر نزدی که گن دمه تا بانده روب زیادی که نه چه سدینی جلالیت پا کیوی تپوسو کو نبی علیہ السلام نا چې مت الساعت او قیامت بکلی دا تپوس خو خنو کنه قیامت علم چاته دی دین خوارسو خبرې خو بیا هم نبی علیہ السلام ډیر حکیم او ډیر مهربانو هر بنده سره د ډیر خوش طبیعت نه کار غسته دي چې دی بنده په ځل کې سره نشي میلمه دي نو راغله دي او په شوق باندې راغله دي ناس نه چې زمونږ د وجینا د دو نفرت پیدا شي صرف دومره وته وي چې تا ول ست تیارې کړې مرګریا ما عادت لها ته چې د قیامت تپوس کې نو تاسو تیارې کړې نو هغه وی چې ما عادت لا کثیر شین زب سیما زما کار بسی عجز غریب سړی ما خو له ست تیارې نه کړې ها دور ویل شما چینی وحب الله ورسوله زما د الله سره محبت ته او د الله د پیغمبر سره محبت ته نبی علیہ السلام وی چې المرء مع من احب جوامع الکلم دی ته وی چې ډیر لوی مطلب یې په لغو الفاظو کې راجم کړ المرء مع من احب بنده به دا چې سره قیامت کې چې سره محبت او حضرت انس وی رس کمال شو چې دا باندې چې یو کنه دا چې تر اسمان نه ملک پغلا راغی چې دومره قیمتي خبره وکړم چې زمونږ زړونه پاغي سره لوي شو مونږ خو چې ناسو پیغمبر ته په دې ناسو چې محبت هم دی وسره کړو شکر دی الله چې دنیا کې وسره ناسو نو هلته به هم وسره ناسو چې المرء مع من احب بنده به دا چا سره چا سره محبت دی لیکن ارا خبره کې سوالی توبه دنیا دا سوال نه ډکا ده چې پاک دین سوال لیکو چې قران وې نو بیا ودر ډیر مخې لراځي نو عجیب کتاب ده نو سوالونو بګه صحت نشته سوال راغی چې نبی علیہ السلام سره خو لومبه محبت خپل تر کړو ابو لهب چې خبر شو چې محمد پیدا شو صلی الله علیه وسلم نو وینځه آزاد کړم سویبا دا دې محبت ته چې زمار واره پیدا شو ګورو عبد الله زیه پیدا شو بیا چې کله خبره او مسله شروع کړنو ډیر محبت و سره د خپل تر ابو طالب و چې ګرځې د بو سره اعلان به کو چې وره په د باندې سو کلاس چت نکی اگر کسی نے اس پر انگلی اٹھائی تو میں پوچھوں گا نو بیا بچا غږ نکو بیا چا سن شو ویلې ناری و سره محبت وکنا یواز زما اوستا خو سره نو غریب هم ور سره یلتا چې دا خو یو کلیه ده چې المرء مع من احب نو دا سوال په دې باندې ختم شو د دې دغه جواب شو چې الله رب العزت وی چې پیغمبر سره محبت دوه قسمه ده یو طبيعي ده طبيعي او یو شرعي ده ډېر فرق دی کنه دا ابو لهب محبت او دا ابو طالب محبت او نور د قریشو چې وو هغه طبيعي محبت وو وی دا سلیم په زړه کې خوښ ده دې ته طبيعي محبت وای دا نه دی معتبر په دین کې او یو شرعی محبت ته نو هغه معتبر دی د مؤمنانو چې پیغمبر سره محبت ته نو دا شرعی دی او دا غی چې وسره محبت نو هغه شرعی نه او هغه طبيعي وو طبیعت کې بس خبر رااله یو سړی خپل زی سره محبت ته خپل مور او پلار سره محبت ته هغه طبيعي شی دی شریعت خونه دی ویلی ده وس مونږه په ششو پانی کې پریوتو چې محبت خو مونږه او په جنر چې یو طبيعي دی او بل شرعي دی دلته په نس باندې هغه محبت معتبر دی چې شرعي وي نو چې دا مونږه په کوم محبت کې روان یو اصل نه چې زمونږ سره صرف طبيعي محبتي لگا اهل عمائم الخضران شنو پټکو وال دغه به عمر سره سره محبت ته خو اسی چیږي وی اوازونه کوي او داو کوي چې زموږ سره محبت ته دادا ابو طالب محبت دادا ابو لهب محبت چې خوخ مې دی او سید الکونین دی دا شرعی محبت دی ته وی چې ته بدی کې کوشش کوې شپه او ورځ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم یو عمل کړی چې زیو کم هغه خپل غم خادی په کومه طریقه کړی چې زیو کم هغه خپل ژوند په کوم سنت باندې تیر کړی چې زوم هغه سنت په عمل کې راولم ولر ډیر له کمال دی پکې کنه چې هغه خپل بار بار وی چمن احبنی من احب سنتي فقد احبني، څوک چې زما سنت سره محبت ساتي نو دې ما سره محبت ته، ومن احبني كان معي في الجنه، اسوک چې ما سره دغه محبت ساتي نو ما سره به په جنت کې. دې ته محبت شرعي وي. ښا لکه صحابه کرامو کې جسم راو اغي بشپار ورځ دې تناستو کاتب نبی عليه السلام ته چې دغه ناستو لاړه ګرځیدل کې ناستل فراک او اسکاک او خبرې کول دا څنګه دي چې مونږ هم دا غسې کوو. دې ته محبت شرعي وي. دا هو اتوا سوالو ختم شو چې دا محبت نه دی کافرانو سره کم ساتو هغه د سنت نه څه خبرو هغه خو له مقابلی ته ولاړو چې نه نه دا خبره ونه کوي دلات منات په حق کې وسنو وای. دا شرعي محبت ولی دومره قوي دی او دومره کمال دی او دومره لوی مرتبه او منزل یې دی ولی ځکه دا حقیقت کې الله سره محبت دی رجع ټول هغه ته ده الى ربك منتهاها هر عمل چې وا تا له فائدہ درکې تا کامیابی تا د بوج نه خلاصي ستنه عذابونه لري کې ګناهونه لري کې نه د دیو جنې چې دا غي تعلق د ذات د الله سره وي ولې دا الله ویلې دي چې ما پیغمبر درولې ګ تاسو ته د دې د پاره چې تابعداري یو کئ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله الله ما خدا سي پیغمبر دنیا ته نه لګلې پچ لګلې مې دنو ندی د پاره چې دد تابعداري وکړې شي خلق دد قول او دد عمل او دد بیان او دد وظرفه ټوله هغه په خپل عمل کې راولي چې او کار کوي تپوست نه کوي چې دا کار ولي کوي نو ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو ځکه کوم دې ته پار راغله. نو دا سوالوم نشته دی چې یو په لخوا الله رب العزت وایي چې زما بندگی کوي زما عبادت کوي زما حکم اومنه او بل په لوی چې پیغمبر سره محبت ساته دا محبت هم یو عبادت ته کنه. نو جواب یې وشو چې به اذن الله هغه ویلی دا محبت دا امر منل شو دا حکم منل شو په دې باندې ار څوک نه پوهیږي نو ابلیس پوه نه شو هغه وی چې الله ما ته حکم کوي چې دې آدم علیه السلام ته سجده وکم دې خو مخلوق دې د ته څنګه سجده وکم وز دا فکر یو نکو چې حکم د چا دی امر د چا دی دا څوک وی ماته نو دې کې د الله حکم منلو دا نورم د شیطان مرګري نه پویدو نو چې کله حق پرستو به توحید بیانو نو دې به وته وی پیدا سه موحد خو شیطانمو استاذ په شانت موحد وی شیطانوم ولي هغه ویلو چې زه بغیر د الله نه بل چا ته سجده نه کوم نو آدم علی السلام ته کوم دا خو شرک دی. وای ته د الله په حکم سپوي ته د الله بندګی ستا وای ته سجده را ګول دی او رکوع کول دی نه د الله بندګی خړم بیا دغه دا چې دا امر اومنه دا حکم اومنه څنګه چې په دې عبادت کې الله سره بل څوک شریکول شرک دی که سجده کې که رکوع کې که په قیام کې که په حمد و ثنا کې که په هر څه کې او چې بل څوک دې په دې کې وسره مرګره کونو دې ته شرک وی کنه نو دغه سه کداغه په فیصله کې بل څوک مرګره کنه داوم شرک دی. چې سورې کهف کې وایي چې من ولي ولا يشرك في حكمه احدا, بل څوک حاجت روا مددگار نشته او الله نشریکي په خپل فیصله کې بل څوک. نو چې تاوي چې نه زه سجدا نه کوم, نو خدای سره د مقابله وکړه کنه, داغه حکم دې ټکراو کو زد دې وسرو کو, تب داغه امر ته ګورې داغه حکم ته ګورې. ښه دیو جن کم خلق چاغی سے ځان په دین کې شماري, امنګ استادو په نظر کې هغه ډیر عابدان متقیان پرهیزګار بزرگان معلومیږي, لیکن داغي په عمل کې او داغي په عبادت کې د سنت رنگ نشتا, ډیر خواري کوي ډیر ځان کړی مال او بدن, لیکن د سنت رنگ پکې نشتا. نو الله رب العزت وی چې دې دروغ جن دي په دې خپل دعوا کې چې زمونږه پیغمبر سره محبت ته, ولید الله کتاب یې دروغ جن کوي. چې الله رب العزت وی چې خلق او کتاسو الله سره محبت کوي ادم دعوی نفتبعونی شرط و تقیده چه دما تابیداریو که تا استبد اللہ محبت اس نشی حاصل دے بغیر زما تابیدارینا چه زما قول امنے زما فعل امنے پارا خبره کې پا ما پسیر آشے زما تابیداریو که نو اللہ و تا سره محبت کئی استاو دعوی خکم دا چه مونگا اللہ سره محبت ساتو تدین و تاوست لوی مقام حاصل شی چه اللہ وی زبا سر محبت ساتمو کتاو زمان دی پیغمبر تابیداری اکلا او دده پا خپل عمل کیم دده سنت راوستو ناغو چه تا مرتبه باندنه خوشحالا یوستاسو محبت دی دا اللہ سر و بل دا اللہ محبت دی تاوست سر دا خوچه تا مرتبه دا نو کدا حاصلو الغواره نغه په سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دي چې هغه څنګه عمل کړی هغه څه وکړي او دا هغه سنت کوم مخکې نو معلوم چاته اوس خارجه ته معلوم دي. ذکر ځای کې بیانات کیږي, هر ځای کې د قران درس کیږي, هر ځای کې پروګرامونه کیږي او هغه د موحدینو یې دغه مخکنی پروګرامونه خپل شانتی وو هغه کې خو باندې اتخوا نه وي نه تونه وو تقریر ته څوک نه پرې خوځو مړه وې یو نه اتخوا پکې وای چې ویښوته په ناتونو باغې وخېدو اکو بیان به تشورو شناغي کې بسو اغی کې ود خلق د پیدې اسنو چې غیتا د خپل دین فائدو خې نقصان خې چې پدې کې هم ثواب دې پدې کې هم عذاب دې پدې سره الله ته نزدیکیږي جنت ته نزدیکیږي او پدې سره جهنم ته نزدیکیږي. څنګه پیغمبر ویلو چې ما خو تاسو ته جسو ونه مې بیان کړ ما دا سې یو خبره نه ده پریخې چې باغې سره تاسو جنت ته ځای مګر بیان کړی مې ده او باغې سره چې تاسو به جهنم ته ځای داغې نه منی کړی یې معروف او منکر مې دواړه بیان کړی دي ما به کیسه پریښی نه دي. نو بیان خو دغې ته وي او پخوا د علاقې او بلکې د ذلې نه چې د ټول ملک لو عالم راغلو په 1962-63 کې ډیر وا خبر او کالو خان کې بیان کو او ټول بیان په کالوخانی طالبان نکړ دوګین تیار سمره چيو علماء ټول د ملک راغلیو هغه چې واپس تلن دقه به وی چې ډیر علمی بیان وکړه ډیر زبردست علمی بیان وکړه هغه پډابل کې وزیرم پاتشي او دواړه علم او سره خو بیان یې دغه کالو خانه تعالی وسکه یې سره تاسو تعالی نه خبره وینېستا چې مخلوق له جولې کې خیر واچوي مخلوق تا د عقیده او د عمل طریقه خو یې جون دي خرابېږي عمر ضایع کیږي اسبه او ټول پتیارو کې پراته دي نو دي ته خبرو کچې دي پی دینی تند ماتش نه نه نه دا لوی سړی وخه ا دغه چې نور کمې دوکي دي هغه به قیامت کې پته لګي خو الله رب العزت وی چې تاسو هر یو عمل اقبال صحیح کی چې تاسو پیغمبر سره محبت ساتئ او سره محبت دار چې داغه سنت سره محبت ساتئ تپوس کوي پار خبره کې پار پروګرام کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عمل څنګه کړو ماشوم پیدا شو نو څنګه طریقه وا چې بیا ولا حقیقت کوله نو څنګه طریقه وا چې بیا به چرته سې بیماری راتله او داغه علاج او نو څنګه طریقه وا چې بیا ماشوم لا بوټي ور کوله نو څنګه طریقه وا بیا چې رستو لويشه او بلوغ تورسه د نور تنظیمات ولا کول درشته نو داغه څه طریقه وا مدار یو په حق کې سنت شته پیغمبر لیکن خلق پاگه بدگنی پاگه و تدان سپک کاری دا سمرل اوی مسلمان زانتا یو سلی دا پیغمبر سنت تا بدو کاتو اگه تا سپکو کاتو چه پدی زمونگا خادی خرابی گی غم تی نجوڑی گی پدی زمونگا غم سپکی گیو چې جوړا پکې نه وي مخ ټکول پکې نه وي ګریوان شلول پکې نه وي راغمی وي او چې ټنګ ټکور پکې نه وي نو هغه خادي وي مونږ ته ویزه خبره مکوه نو قران کریم وې سورته احزاب کې چې دا خبره څوک کوي نو دا مسلمان نه دی وما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم دا دیو مؤمن مسلمان نارینا او دیو مؤمنه مسلمانه زنانا شان نه دي چې الله فیصله کړی دی او کارو پیغمبر عمل کړی او دی وی چې زمونږه خواه ده نو بس دا مسلمان نشه لیکن کډیر وته ناغوي چې تبه مسلمان نه ولي مسلمان نیم زه کلمه وایم مسلمان په کور کې پیدا یم مسلشتا لوټشتا د الله فضل له پلار په نیکو باندې مسلمانې دی لراله اسلام خنوم د عقیده او د عمل له چې ستا عقیده دې ته الله د وحدانیت اوستا عمل لے پا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتا دن ویلشی نو مطلب میں داو چی صرف عمل نا زلکی با اللہ سر محبت ساتی او حقا چا سرا چی اللہ ویلی چی دی سر محبت ساتی کاغا پیغمبران دی کاغا دنیا نور نیکان خلق دی کاغا ملائک دی کاغا ستا مور او پلار دی کستا اولاد دی کا دنیا کې نور چې قران یې بار بار ذکر کوي یتیمانان دي مسکینان دي فقرا دي دې سره محبت ساتي دا ستاسو محبت خلق دي چې انکه الله ویلي دي نو دا دی سره محبت نشو بلکې الله سره شو، ځکه دا غدا امر او د حکم خبره ده کنه. او چې کوم د الله د امر او د حکم نه خلافي نو ته محبت نشي ویلې، هغه بس خپل طبيعي کاری پاره باندې تا ته ثواب مواب نه حاصلېږي. دیو جن الله رب ولې چرت کې مشرکان باندې دغه وای کنه، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا، ډیر خلق دی چې بغیر د الله نه نور نیولې د عبادت لپاره د نفع او نقصان لپاره، يحبونهم اغي سره محبت کې ډیر مالونه په خرج کوي، ځانونه کړي واړول بوزي سلامونه کوي په هر ضرورت کې او په هر حادثه کې ملاقات کوي، دا محبت ته کنه کحب الله محبت دا غي دي حتى رسول دې لکه الله سره جسم محبت ساتي، الله سره محبت دا غي چې يرته نه کوي او امید نه کوي او زور لګای چې زوته نږدې شم، سمره چې نږدې شم نو کامیابی ده، نو چې دا ته بل سره کین دا عبادت ته وکړه د دواله یو شان کړی چې خیال کوي ګوره د دغې محبت په حق کې الله امر نه دی کړی، حکم نه دی کړی چې تاسو هغه لدا مرتبه او دا مقام ورکې. مطلب د بیان خلاصه دا وا چې چرې مونږ عمل کوو نن په دې نیت باندې چې الله رضا شي، نو مخکې ودا سوچ کوو چې دا عمل پیغمبر څنګه کړی دی، صحابه کرامو څنګه کړی دی، تابعینو چې کوم برکتی پیړې ودري هغه کې دا عمل څنګه شوی دی، او پس دا غي نه تب قدم اوچته نو هغه با عبادتي هغه به یو عمل په ځای لس اجر ملاوي. وګورئ چې موږ دغه تاسو کار نه وایو، دغه تا تعرض نه کوو، دا څنګه غنو، نو بس وخت بوم ځای کیږي، عمل بوم ځای کیږي، او قیامت کې بیا رسوایو، ځکه چې موږ په تمه یو چې موږ سکړی دي الله رب العزت بوئی چې وقدمنا الی ما عملو من عمل، ورګه استاد دا عمل ګورم چې دا سدي، فجعلنا وهبا منصورا، چې کې د پیغمبر سنت نو هغه دله شو کنه خراب شو. دا ډیر د افسوس مقام دی چې انسان دومره نه پوهیږي چې زه دا لوی ژوند لپاره تیارې کوم، نه تیارې څه دی، اسمر آسان دی چې عمل خاص یې هم کې پات کیږي نه، نو دا سوچو کنه چې دا دین خو چاره وړې دی چې په لاس راغلې مونږ تر رسیدلې چې غي څنګه ویلې دي، نو زینن په خپل اختیار نه کوم، په خپل طبیعت یې نه کوم، په خپل رسم او رواج نه کوم، بلکې زه په سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم، که خلک خفشي نو خفه کیږي دي چې الله رضا شي، دا د مسلمان عقیده ده. واخر دعوانا.